سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وربنا زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون سورة زخرف شروع ده ده پوری دو بابونا اغاویلش واس درین باب ده آخر پوری عوده کی بشارت دے داتش پیت نوالا تر دریاویا پورے او تخی پی اخروی مختصر بدی کرکی وش پیت او دارنگی سلو رویا کی تراتاویا پورے بے زجر ارکی مشرکین تا یوکم آتیا کی او داور توحید ذکر کی تفصیلا دیواتیانا او دارنگی دعا تیکی بے جواب در شبہ دوی داتا منا چی مشرکین ویل لازم شبہ عادیم شبہ گتے کی داغی جواب او دلیل عقلی تیراپی بدے کرکی واتیا کی عدلہ عقلی ادری ذکرکی محضا او آخر کی اعلان دبرات یا عبادی لا خوف علیکم اليوم دام بشارت دے اے بندگان زما نشتا یہ رب تاسی بنن نز ولا انتم تحزنون او نبتا سو غمجن کی گئی قیامت کی باللہ رب عزت نے کانو بندگان تاوی دا کم کسان دی اللذین آمنو بی آیتنا وکانو مسلمین آ کسان چی ایمان روڑے پایتون زمنگو دے مسلمانان دیو بانے بخواب خواب نی او نو حضر ادخلو الجنت انتم ازواجکم تحبرون داخل شیو دنن شی جنت دا جواب دنی دارے چی عبادی سنارے اور توقل دائے اور توقل ادخلو الجنت داخل شی جنت انتم ازواجکم تحبرون تاسو استاسو بی بیانی خوشحال بکلے شیئیم تکرمون او تنعمون استاسو با اکرام کی یو دارنگ استاسو تم نعمتو ندر کولے کی یطاف علیہم بسحاب من ذهب و اکوام دار جنت نعمتو نذکر کی چکر بلا گولے شیب دیبانیک او گرزولے بشیب دیبانی کاسی مسیحا پین من زہبا اکاسی بای دس روزر جنت کے چکم لوکی را دس روزر دیوا کوابی نو دارنگی گلاسونا بم دس روزری وپیہا ما تشتہی ہلن پسو پدے کبا شینی چی غوڑی دیو نفسنا اللہ رب عزت والا عصور کی چیچ نفسو نواری وطلا زلائیون او خان باقلی سرگیر دیم رماو لکری دی پدی دیز کی ما تشتہیل انپوس او تلا زلائیون کی پدی دو جملو کی اللہ رب عزت دیر سزم جمع کری دی کچھر ترہ ٹول خلق راجہ مشیئی دا دے پا تفصیل بانے نوی ثبت راو نباسی داو دارنگی داغی نوبر تا راو نوزی نما تشتہی لان پوس آغا چی غواری نفسو ناو تلا زلو آویو ناو خوان باقی داغی نسترگی یعنی نفسو ناس شی غواری دارنگی داغی نسترگی چکم دے داغا دی دا خوان دونا وانتم پیا خالدون او تاسو بدی که همیشه ویم نعمتونه یو طرف ته بل طرف ته په جنت کې همیشواله چې دراوته امکان پکې نه. وتلک الجنه التي ورثتموها بما كنتم تعملون. دې کې سبب ذکر کړي د حصول جنت او دا جنت هغه دې ورثتموها چې په میراث کې درکړل شوی تاسو ته بما كنتم تعملون په سودا چې تاسو عمل کوون. این جنت ته چې انسان زید نیک عمل کوه جوانه لکم پیها پاکیتون کثیرتون منها تاکولون. آخرانه بشارت ده دا خوراک اوسکاک دا خوراک اوسکاک نرستو بیوز شیخ خوری میوی بخوری. لکم پیها پاکیتون کثیران تاثر پا رب دیکی میوی دیری دنیا کی چکل خلق خوراکو کی بیروس تب سے میوی خوری دا مزیر پارا دا حضم کی دل دا پارا آل تا مملاوی ستاثر پا رب دیکی میوی دیری من حتا کولون باز داغی نتاثر خوری میوی دیری دی ستی خوری. ان المجرمین پی عذاب جہنم خالدون. دا وصف مقابل د مؤمنانو کې کافر دي کړه هغه د پاره وس ير اور کوي یقینا مجرمان په عذاب د جهنم کې هميشه اوسېدونکي لا يفتر عنهم نبشي کوم ولدا عذاب د دینهم په مملسون او دی په پای کې نو امید یې اینه دو طلب ایس امید نیچه منگوزو نبارت کم نعمتور کولی کی وما ظلمناهم ولیکن کانو هم الظالمین او ظلم نرکڑی همون پا دیبانی لیکنو دی ظلم کون کی پا خوال بزان ظلم کری چه بد عمالی کری. ونا دو یا مالک لیقضی علینا ربک دو تقوی پنا آواز باو کی دی اے مالکام پیسره دیو کی په مونږ باندې راستام څه پیسره ما نه مړ دیم کی لکه سوره مومن کې 50 سم کې او دارنګ مومنون یو سر شپق یاخ زیادان ربک پیسره دیو کی په مونږ باندې راستام قال انکم ماکسون وبیا غایقن تاسو درنګ تیرون کی وې ماکسون نو را سره حصار به وي تاسو او مراد دین خلود دی مانا دو تلو حس لارنی لینکم ماکسون لقد جیناکم بالحق ولیکن اکثرکم للحق کاریون یقنن من رات لکریو تاستبا اکثرام لیکن اکثر ساسی در پار دا حق کاریون بدگنن کیو حاصل داره چه منگ دتا حق را لگلیو تاسو دا حق نا انکار کوام دا ورته ملائک علیهم السلام وای یا ورته الله رب عزت طرفو ویلش چې حق درته ښه نخکارې ام ابرمو امرا فإنا مبرمون آیا دې محکم کړل یو کار پس یقین من کله کون کی و دا زجر شو. ام یحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم دام زجر دی آیا دې ګمان کې چې یقین موږ نه اورو سر او پټه خبره دی ونه جوهما او جرګیر دی د نبی علیہ السلام په خلاف باندې پټه خبره کې او جرګی بلا او رسولنا د دې مکتوبون ورنه او ملائک زموږ د دې سره نکل کوي مان دا څه چی دا ټول الله دا ملائک لیکي او الله دې ته ذمہ واري سپارلی د لیکلو قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. دیت کې مقصد څه دی ظاهري معنا خو دا راته وایا کوچیر د رحمان د پاره اولاد او بچې نو فأنا أول العابدين نزب به اول بندګي کوم کې دا غان دای ظاهري معنا ده دې کې به مفسرین او تفسیر کړل او دارنګي توجیهات وکړي یو معنا خو داره چې د عابدین دا په معنا د سش سره دی د منکر سره معنا دا عابدین معنا منکرین مانا کتا سدا گمان کو چې رحمان د پاره والد دین پانا اول المنکرین ذالک زاول دین کار کو انکه مرضی ر پاره دا خبر زنه منم چې تاسو د الله ر پاره ولشت نشته د الله ر پاره حاصل لارې په دې کې رد د عقیده د والد دی د الله تعالی د پاره دیو ول ثابتون لکه دې صورت 15 سمات دا غي سره د تعلق لري یار 15 سره ختم سره مانا کو مشرکین دا وای چې مجول الہ نشتره لیکن ولد د الله تعالی شتا د عبادت دا غي جای شونه دی وجنا دیات کې دا غي رد دی چې الله رب العزت د پاره ولد نشتره دوی متر جمع دام کړی دا او دا تفسیر قرطبی ذکر کړی دا آغا وی چه بده که رد ده پا کافی رو بانی مانه دارا لو کان لرحمن ولدن کچی روی ده مهربان باچه را پارا اولاد او ولد لکه سنگه چه ده کافی روی نر لکن تو اولو انا اولو من یعبد ذالک الولد زبر طولونا ول آغسو که چه ده بچی عبادت بکوله حاصل دارې لکه څنګه چې د بادشاہ د خدمت داغه د بچي داغه عزت کی او احترام کیږي نو دا رنګ به ردیم په کارو چې داغه تعظیم وکړي څنګه چې بادشاہ کیږي دا رنګ یې بچیم کی نو دې کې علما وی رد دی په سبیل د په طریقه د قیاس سنایسا رپی ماندار لو کان له ولد لعبته کو چیرته د الله پاک بچی وینم ما به بندگی کوله اولا لیکن طالبات لن مقدمه مثل ذات سمانه دا دواړه جزمم تم نه دی نه د الله بچی اشتره نه ز عبادت کوم ملزمه خو صادق را ا دې مثال دی لکه سره وی ان کان زید حمارن په هو نائقن کو زید حمارینو دا به بچ کوم دی اناره کی ناحق به لیکن معلومه دار چې زید خزا حمار نه دی ناحق هم نه دی حاصل دار دل لار پاره ولد نشتره نه توجیهات هم بگی کری قل ان کان للرحمن ولد ویا کچیر رحمان اولاد د پاره اولاد او بچه چا بگی دا ویلی این په معنا د ما سره دی معنا پیا معنا نشتره لار پاره ولد دا تفسیر قرطبی ذکر کلی بیا کلام دیز پوری بس پانا اولو العابدین دا بیزان دا کلام دی زاول دا عبادت کونو کنیمه و دلتا بیا مراد دا عابدین نمواهدین دی سبحان رب السماوات و الارض پاکی دا رب دا اسمانو نورزمو کنر اول رب العرش چه رب دا عرش دا اما آیسی پون دانا چه دی بیان ایم دا اللہ را پارا ولد ثابت ای اللہ دینا پاک یا نور شریکان بازار هم یا خود و لعبو پس پریدا دل را چن نوزی پا باطلو که و یا لعبو لوبی که حتی یلاقو یومهم اللذی یعدون تردی چه ملاقاتو که داور سر شدی سر وعده کولشی مانمال گل را شیا قیمت و هو اللذی پی السماعی اله و پی الارض اله او دا اللہ غزاد دیدی کم دا اللہ روزت قدرت ذکر کی دلیل او خاص دا اللہ غزاد دی پی سمایی چ پاسمان کی الہن الہ دے و پی لرز پزمان کی الہن الہ دے چکل براخت الہ دے نبی ایوالت تا صدرت پاتش او شریک تا صدرت پاتش زکال تیم اختیار دے دلتیم اختیار دے آل تیم بندگی کی یودتا وهو الحكيم العليم ودغ الله حكمة ولا أقوى ذيم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وبركة ولا دين عزاة أغلر بشيد اسمان نظم كذام وما بينهما واسج ما بين ذيكيم معنى اختيار دا غصر ورسل مخيو الإله دي وسو اختيار مرسل تصرف وعنده علم الساعة ودا غصر علم دا قيامت دي وإليه ترجعون وخاصة غطوا پس لشي ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاء ديك جواب دا شبه مركزي نو چه منگ ديو تا چغيو دارنگ رابلوين زكده زمان دا پارس سپارش كيين نذلت ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة او واقدار ندیا کسان چې دی ربلی سوا د الله تعالی نه سفارش الا ما شهد بالحق مگر اسو چې گواہی کړي په قصرا و هم یعلمون او هغه پویږي من شهد بالحق چې گواہی کړي د په قصرا حاصل سره لنډ دار چې څوک موحد دا غره په اړه سفارش کوي او موحد به سفارش کوي ار سره نش کوله شاهده بالحق نه مرادم دا غره چې گواہی کړی د حق معنا موحد دی دا غره په اړه سفارش کوي ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون دام دلیل عقلی دی او کچیر تپوس وکړی شي دینا چې چا پیدا کړی دی ليقولن الله نخام خالی وی چې الله ضمیر د عبیدانو معبودانو دواړو ته راجی دی کو تپوس دی نه وکړی شي چې چا پیدا کړی نو دی وی الله فأنا یؤفکون نو کوم خوړولی شي دی حاصل دارې کله چې اقرار کوي په توحید د خالق ید الله تعالی نو بیا کوم طرف ته اوړي چې بیا نور مخلوق بندگی کوي او هغې ته توجه کوي او چغې ورته وایي وقیله یا رب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون دې آیت کې زجر دی او حاصل دارې چې دا نبی علیه السلام وخت وخت باندې و دربار د الله تعالی کې ردې منکرین او شکایت پېښ کړئ پدا سیل پاو سرا چې عرب ان هؤلاء قوم لا یؤمنون پدا سیل پاو سر نبی علیہ السلام شکایت پېښ کړو د پدې قول باندې قسم دې پتا ورده شهادت سره چې یقینا دې نادیان دي اینا یا دا پیغمبر شې ويا ربي ان قوم اتخذوا هذا القران سوره الفرقان کې ویل نبی علیہ السلام په دې طریقه باندې ویل چې ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا او جواب قسم به سر ان هؤلاء قوم لا يؤمنون دا جواب قسم وقيله او قسم دې په وینار د باندې یا ربی اے رب زمان ان هؤلاء قوم لا یؤمنون یقین دا داس قوم دی چې ایمان نه راوړي پس فانهم نو پس مخ واړه د دینا دا تفریدا پاینا د منکرینو باندې او حکم د مان دین دی چې راي سره برات او قطر تعلق وکړه پروايم سات پس فانهم دو پس مخوار و ده دین و قل سلام و وی سلام دو جدای ده پس و پیالمون پس زرده چه دی و پویشی دیو تا پتا ولی پس و پیالمون پس زرده چه دی و پویشی امتیازات دو صورت فرد دو شرکیات و چلو ربانی اتخاذ الولد او شرک پی الالوهیت او شرک پی البرکات او شرک پی الملائکه او شان د عیسی علیه السلام ذکر کړی او د پر شوبه په حق دای او رات په دلیل د مشرکین باندې او دا رنگیرت په الہ مجول باندې